Zumalacárregui Museoa. Museo Zumalacárregui. Laureano Telleria, segurarra, behar bada ezagutuko duzue, telebistan eta askotan azaldu izan da, segurako prozesioen, astesantuko prozesioen antolatzaile modura, hori, oso ondo ezagutzen du. Eta bueno, Laureanoren aitona, Leandro, izan zen bainero, Ormaiztegiko bainoetxean. Hortaz, a ber, baineroa. Ze nola ikasi ote zuen ofizio hori, nola etortzen zan, zer egiten zuen, hori dena kontauko diguzu, Laureano? Bai, no, atxaldeon. Nire aitona izan zen hemengo baineroa. Gaur baliz gauza gehiago atelako nioke, baino apasazien eda. Lehen da bizi, arritzen, emela arritu ez, danak balneario jartzen zuen, ordu nire, nire aitona 1800 da, 70 jaio zen. 70. Dara bainoetxe esaten zen, ordu. Bainoetxe. Dara bainoetxe, bale, inoketzen. Bueno, arek esaten zuen, 10 behar zuela, gehiore egon zen bainerok, baina 10 behar zuela eta esamina bat egin ziotela. Esamina hortan, lehenengo behar zuen, ba, buena konduta, konduta ona. Hori behar zuen, apaizek, o barrokoak egin da, papela. Hori lehenengo, primer requisito, lehenengo hori. Gero, pixka behitzen mentzien, ba, zailo, fiziko jo, pixka behitzen mentzien. Bigarren, gero asko behitzen mentzioen, zai, izte, izkuntzaik otezekien. Bai, gara, izkuntzaik gara jartan erdera, danak etzuen egiten, dar, momentuz behintzet, suertezo, erdera pixka eta egiten mentzuan, eta horrei mamentzien importantzia hundi, eta amar horietatik bat ura apartatu zuen. Harek esaten zuen, lehen da bizi, eugitzen zuela itzultzailea. Eta traduktore horrek, euskera ikasi nahi eta gure aitona pixkat erakusten mentzion da haren truke bere ez da frantzesez da hola. Gero esaten zuen jende aberatsa etortzen zela asko. Jende aberatsa. Kontatzen zuen arek jornalen irabazten zuen erdie propinatan jasotzen zuela. Erdie bai esaten zuen propinatan jasotzen zuela. Beha mendiz etortzen mentzan, gara ordu netzion, ezen behikulu eta ez zara bizikleta egetzen da, mendiz espainolati bueltan, mendiz. Egun bat zuten bertan loinez, eote mentzan, bertan loinez eote mentzan. Eta behak zaten zuen, ezin duk eta umek eta horiek zartzen mentzien. Bainerok? Bainerok, bai, launtzen ziren, bai, launtzen ziren. Ba, hola. Horek zion, gaur baliz lehen zan dian, gaur baliz bai, baina hori pasazien. Haizu, ze, hor, 1914ko folieto baten, bueno, da, hori, baino txeko folietoa, bufe, oso ona, Da, publizidadeko folieto muestra oso on bat. Eta hor, esaten do, baino mota ezberdine darela, ez dakit, zehazten ditu. Hemen bertan, esaten do, gran balneario, maiztegi, zenbait espiziale daren, hemen kontatzen do, ba, Amara mobos bat badela. Espezialidak, menzaten do, enfermea de la piel, erostenia, anemia, esklerosi, bai, katar. Hori zertarako, bai, bai. Eta dana imate menzioen esaten doarek, ezea bat, zo ze nazte menzien udei, hori bai, hori haitu izan nion bai. Hori nazte menzien zo zer, eta bueno, jo esplikako zien, ba, hau da, hura da, eta bueno, hendek, sinisture bai, eta gero temperaturare bai, hori zan duena, danak temperaturaren garoan hotza garzen bezu jende salto egin du, eta temperatura zehatzuko bat mentzesko aparato berezi batzuk, ude algo temperaturatan jarri, eta segun ze gaiz zeuken ude temperaturare aldatu egin bentzuen. Hor, gauza bitxie da, eta, bueno, berbat erderara pasako naiz, jo, lo que siempre había creído era que la urbeltza, de Ormaiztegi, era para tratar afecciones de la piel. Pero bueno, he visto que se trataban otras enfermedades como la neurastenia, en fin, que no era solo la piel, las dermatitis, sino y por lo visto los baños eran bastante sofisticados, por lo que se ve en la propaganda, había diferentes tipos de baños y tratamientos, y en fin. Gauza bat bitxi ikusi da hemen, Gabiriko, Gabiriko bainuetxeko, gura mila behatzen da zazpin gitsi zen, hone bila berreta marrote gehiago irautzu. Ordune, esaten du honek eta nik aitona jaitu izan nion, mutile juten zien garaen estaziora, da, han ornazeiko balimazion, da, Gabiri esaten dut honek gertzen bentzituen. Eta alderantzitze, zi, bai. Gabiriko balimazion, ornazeiak guazen, hori ezeiteko esaten du honek, Gabiriko mutile jartzen zituela, gorra gorri batekin, eta balneario de Gabiria jarreta. Ordu ne trapa bat ziren. Hori ere bai. Bai, ze urtetan haitu zen den alazun atxona hor, zan ez 1800 da irurogeita marra. Hemen, jaio zaura, 1900 inguru hortan izango zen. 1900. 1900, garbi ez duz ez da egiti. 1800 da laro egiti, amabosti, gorti, tarte hortan egon zen. Amar urte pasatzen ziren. Leandro, Telleria, Legorburu. Telleria, Legorburu, eta Segura. Segura, no sé si os habéis fijado, Leandro hablaba de que su abuelo venía de Segura aquí pasando por la Española. Sí, Española. Por si acaso, para la gente que no conozca, Española es el monte que tenemos, eso, separando Ormaiztegui, Segura y Yazábal, sí. En fin. Es el monte más conocido de Ormaiztegui. No había vehículos, entonces, andando. Bueno, y por ahí se hace el camino bien fácil, sí, sí, sí. Es más corto que por la carretera actual. Bai, bai. Bueno, eskarkasko, vale. Ero gauza gehiago ere aterako diogan, vale.